Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gel de bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gel de bana gel. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gel de bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gel de bana gel. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gel de bana gel. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gel de bana gel.